Veszünk, hogy át tudjam adni a mikrofont Robertnek. Ez egy beszélgetés ebben a körben, úgyhogy egy fórum, ami azt jelenti, hogy bárki kérdezhet Roberttől is, tőlem is. Én előzetesen szeretném bejelenteni, hogy nagyon hálásan köszönöm Robertnek azt a támogatást, amit irányomban kifejezett. Annak ellenére, egyrészt ez pont a végén, ugye a másik az, hogy természetesen ő kritizálja a többi jelöltet, amihez én nem szoktam csatlakozni, tehát ezért azt gondolom, hogy amikor én a legtöbb kritikát azért kapom, mert ugye kijelentettem azt, hogy Dobrev Klára nem tud nyerni, szeretném leszögezni, hogy ez nem a személyi elleni kritika volt, még csak nem is a nézetei elleni kritika, hanem ez egy kutatásnak az eredménye. Tehát ebben semmilyen kritika nincs, ezt szeretném leszögezni, és a jövőben is tartózkodni fogok a többi jelöltnek a kritikájától, tehát nem kívánom őket kritizálni. Természetesen Robertet meg se tudnám akadályozni, hogy kritizálni, ezt a feladatot nem is vállalom magamra. És akkor én átadnám neki a szót, és arra kérem, hogy az előválasztással, az ellenzék helyzetével kapcsolatosan, vagy akár az ország jövőjével kapcsolatosan bármilyen gondolatot osszon meg velünk, hiszen bármit szívesen hallom tőle. Köszönöm, és szervusz, Robert! Köszönöm. Nos, hát én úgy érzem, hogy itt két nagy erőközpont tornyosul egymással szemben. Az egyik az a MSZP párbeszéd és az ehhez tartozó Momentum és LMP, már hogyha LMP-ről még lehet beszélni egyáltalán. És akkor ezzel szemben áll, ez egy elég különös, elég bizarr fordulat, de már semmi sem lepődünk meg. A DK szövetsége a Jobbikkal. És ez a két erőközpont az, ami most a hatalomért harcol, vagy hát a Fidesz kihívásáért harcol. És én bevallom, hogy én jelenleg a DK és a Jobbik együttműködését erősebbnek vélem. És az ő koordinációjuk az meghatározó lehet, sőt, hát én a 99 mozgalomban, amit a Karácsony Gergely néhány héttel ezelőtt jelentett be, én kifejezetten a balliberális network halálsikolyát vérem felfedezni. A DK nyelőcsövéből még egy halálsikoly, mielőtt teljesen eltűnnének Gyurcsány Ferencben. Nekem legalábbis ez a benyomásom. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az előválasztásnak tényleg az a célja, hogy a legjobb jelöltet megtalálja az ellenzék minden körzetben, mert ha ez így lenne, akkor talán lenne második forduló. Ja, itt a Fidesznek az antidemokratikus működésével szemben fognak össze a pártok, de ez az összefogás, ez demokratikusabb annál? Mint amit a Fidesz előad? Amikor a saját érdekeiknek megfelelően hajlítják úgy a demokratikus étoszt, hogy az a saját jelöltjeiknek minél inkább megfeleljen. És hát ami meg szintén egy aggasztó jel, az én számomra legalábbis, hogy az összefogásnak meg az előválasztásnak lett egy olyan hát szerintem nagyon problémás, másodlagos következménye, hogy megszűnt a szelekciónak a lehetősége az ellenzékben. Eddig azért azt lehet mondani, hogy létezett egy 5%-os küszöb, ami alá, hogyha egy párt beesett, akkor az el tudott tűnni a süllyesztőbe. Tehát volt a politikának, a párt struktúrának lefelé egy csatorna nyílása, amin a rossz vér el tudott folyni, meg amin keresztül pártok ki tudtak esni a hatalomból, és akkor ez megnyitotta a lehetőséget, hogy ott a pártstruktúrában képződött egy vákum. És abban a vákumban kívülről be tudtak nyomulni új erők. Hát tudott működni egy szelekció a pártstruktúrában, az 5%-os küszöb révén. Na most az összefogás nyomán ez az 5%-os küszöb, ez gyakorlatilag megsemmisült. Ma már nem lehet kiesni az elitből. Csak be kell menni az összefogásba, össze kell fogni azzal a tömbbel, amelyiknek nyilvánvalóan meg lesz a pártok száma szor 5%-uk, Tehát nyilvánvalóan most, ha 7 párt összefog, annak 35%-ot kell szereznie. Ez nem probléma. És hát a helyzet az, hogy nem lehet többé leváltani egy pártot, amelyiknek nincsenek szavazói. Ez történt velünk. Ez lett az összefogás következménye. Ott van az LMP, már nincs szavazója, de nem tud kiesni az elitből, mert benn van az összefogásban. Ott van a Párbeszéd. Soha nem is volt szavazójuk. De nem tudnak kiesni az összefogásból, sőt, ők jelölik, hát, ők jelölték a főpolgármestert, és hát nagyon az a tervük, hogy ők jelöljék a miniszterelnök jelöltet is. És hát most már a network, meg a networkhöz tartozó sajtó el is kezdte meghajlítani a kommunikációs teret, annak megfelelően, hogy hát itt más ne is nyerhessen, csak Karácsony Gergely, ha egy mód van rá. Karácsony Gergely mozgalmának a neve az azért elég beszédes. De egy 1% alatti párt jelöltje meghirdeti a 99% mozgalmat. Mit akar ez jelenteni? Igen. Itt tényleg az a döntő kérdés, hogy az MSZP-t és Molnár Zsoltnak a noteszét le lehet-e váltani. Mert 5%-os küszöbbel úgy tűnik, hogy nem lehet leváltani. Az összefogásnak meg az a következménye, amiről itt az imént a Péter beszélt, hogy füstös szobákban, zárt ajtók mögött lemutyizzák majd a pártok a képviselői helyeket, illetve a jelöltállításnak az alkuit. És most ez zajlik. Az 5%-os küszöb helyére Molnár Zsoltnak a mindenható notesze lépett, mint egy közjogi intézmény. És most már oda kell bekerülni. És ha oda bekerülsz, akkor egy vörös szőnyeg vezet téged a hatalomba és a parlamentbe, legalábbis az elitbe. És onnan ki se tudsz többé esni, ki se tudsz többé zuhanni. Hát én csak azt vártam, hogy mikor fog a Orbán Viktor 2010-es fülkeforradalmát megácsoló 2010 előtti balliberális elit kizuhanni a parlamentből, kizuhanni a hatalomból, hogy egy másik alternatíva tudjon fellépni, és olyas valami hívhassa ki Orbán Viktor rendszerét, amely nem az előzménye, nem az oka, nem az alapja, nem a feltétele Orbán Viktor rendszerének, hanem az képes meghaladni annak az alternatívája. És abban különbözik Orbán Viktor rendszerétől, amiben hát az Orbán Viktornak a rendszere, meg a Gyurcsány Ferencnek a rendszere hát hasonló. Én ennek az alternatívának az eljövetelét várom. Ehhez az kell, hogy ők eltűnjenek, hogy ők kizuhanjanak a hatalomból, hogy lefolyjanak a csatornán. De már nem tudnak. Már nem tudnak. Az összefogásnak az lett a következménye, hogy mindörökké az MSZP jelöli a miniszterelnök jelöltet. És persze rendeznek egy előválasztást, amin részt lehet venni, de nagyon beszédes, hogy a network médiája már az előválasztás előtt fél évvel gyakorlatilag kihirdeti az eredményt. Nehogy véletlenül olyan eredmény legyen, ami hát nekik nem tetszik, ami nekik nem felel meg. Én meg hát úgy gondolom, hogy Karácsony Gergellyel meg Dobrev Klárával kihívni Orbán Viktornak a rendszerét, az egy hatalmas szívesség Orbán Viktornak és a rendszerének. Mert azokkal kell szembe kerülniük, akikkel szemben 2010-ben 2/3 kaptak. Ők a kedvenc ellenfeleik. Alig ha véletlen, hogy az MSZP például itt Zuglóban a Fidesszel közösen mutyizva jut életet adó forrásokhoz. Orbán Viktor nem engedi elsorvadni a neki kedves ellenzéket. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor rendszerét egy olyan jelölttel kell kihívni, aki nagy számban tud mozgósítani az Orbán rendszerből kiábrándult egykori fideszeseket, és aki mögé fegyelmezetten be tud állni, ahogy Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter mögé, a teljes balliberális ellenzék. És akivel szemben a Fidesz nem tud mozgósítani. Mert hogyan kell elképzelni azt az őrjöngő kampányt, hogy most mindenkinek el kell mennie szavazni, most minden fideszesnek egy emberként mozdulnia kell, különben Márki-Zay Péter. Ettől ki fog megijedni a Fidesz berkeiben, vagy a Fidesz szavazók között? Mert az a mondás, hogy különben jön Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc egykori szövegírója, beszédírója, tanácsadója, vagy jön Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége. Na, én azt gondolom, hogy egy ilyen felhívásra nagy számban mennek el a fideszesek, a viszolygásuk, az undoruk ellenére, a Borkai videó ismeretében, Kaleta Gábor 19 ezer gyerek pornó videója és fotója ismeretében. Mert bármennyire is undorodnak, bármennyire is visszajognak, bármennyire is meghasonultak, ha Gyurcsány ante portas helyzet adódik, ha Gyurcsány a kapukat döngeti, akkor még egyszer utoljára, vagy utolsó előtti alkalommal, még egyszer beállnak Orbán Viktor mögé. Orbán Viktornak, meg egyébként Gyurcsány Ferencnek, úgy általában a magyar politikában mindenkinek az elmúlt 30 évben nincsen nagyobb mondása, vagy jobb terve, mint a kisebbik rossznak lenni. De ennél itt, a Kárpát-medencében nem is kell több. Itt a kisebbik rosszak uralkodnak. Mindig is. Itt soha senki nem kellett, hogy valós alternatívát kínáljon. Légy a kisebbik rossz. És a nagyobbik rosszal szemben te leszel a megváltó. Te leszel az országmentő. És mindenki mást, aki rajtad meg az országronton kívül, még a politikai térbe avászkodik, azt vagy föl kell vásárolni, tehát a kurzusba kell édesgetni, vagy át kell rugdosnia a szemközti kurzusba. Tehát addig kell mocskolni, addig kell ütni, a macskáját meg kell mérgezni, el kell venni a kedvét a politikától, hogy takarodjon messzire a politikából, vagy legyen annyira harctéri sérült, hogy érzelmileg vonódjon be a másik oldalon. És akkor már megvan oldva a probléma, mert megint csak két szereplős a képlet, és megint csak a kisebbik rossz fog győzni. És ezek a politikusok erre mennek. És hogyha valaki különb náluk, ha valaki abban különbözik a Gyurcsánytól, meg az Orbántól, amiben ők hasonlítanak egymásra, azt közös erővel darálják le, és közös erővel söprik ki a politikából. Szóval én úgy látom, hogy a Karácsony Gergely az a legjobb mindkét politikai kurzusnak. Mindkét kurzusnak az ideális. Egyrészt ideális a balliberális kurzusnak, mivel hogy ő az MSZP lélegeztetőgépe, ő a félrenézés garanciája, ő az a politikus, aki közli az őt körülvevő mutizó gazember gengszterekkel, hogy csináljátok, de én ne is tudjak róla. Ő ennek a garanciája. És az igazság az, hogy a Molnár Zsoltnak, meg az MSZP-s maffiának pont egy ilyen figurára van szüksége. Aki jól kelti ennek a bölcsész értelmiségének a benyomását, egyáltalán nem látszik bűnözőnek, nem látszik politikus bűnözőnek, nem látszik egy hazudozó gazembernek, és őnek igen, ez a nagy szkélje. És az, hogy ő maga személy szerint nem lop, csak bárkit hagy lopni. Ő csak a magasabb és magasabb pozíciókat kéri. És ebben a felhozatalban úgy tűnik, hogy ez már egy nagyon jó ajánlat Karácsony Gergely részéről, hogy ő nem lop, csak hát csak a Tóth Csaba. Meg mondjuk a Tóth Csaba eláshat egy zuglói önkormányzati képviselőt, ő nem tud semmiről. Hiszen ő csak a polgármester. És amikor a trafik mutyit megszavazzák, akkor ő tartózkodik. Tartózkodik. Miért tartózkodik? Ez az ő kerülete. Ha ő itt nem akarja, hogy megszavazzanak valamit, azt ne terjessze elő. Ha meg előterjeszti, akkor álljon bele és szavazza meg. Mi az, hogy tartózkodik egy polgármester? Én azt hiszem, hogy Karácsony Gergely nem csak a balliberális networknek ideális jelölt, de a Fidesznek is. Ő ugyanis a bársonyos átmenet embere. Az 50%-os joghoz fogja tartani magát. Nem fog 50%-kal alkotmányozni. Nem lesz számunkérve a fideszes elit. A felcsúti per nem lesz megrendezve. Ahogyan a Tiborc adó sem lett kivetve. Ahogyan a stadionstop sem valósult meg. Ahogyan Tarlós István sem számoltatta el, viszont Budapest díszpolgárává tette. Az a Tarlós Istvánt, akit a kampányban úgy mocskolt, hogy ő Orbánnak a bábja. Aztán Orbán bábjából hirtelen díszpolgár lett, csak hogy Karácsony Gergely olyan konszenzuális lehessen. Mert ő neki ez a saját imidzséhez tartozik. És hát a helyzet az, hogy Budapest is Karácsony Gergely imidzsének lett az eszköze. Arra való Budapest arra szolgál, hogy a Gergő brendje az épüljön. És nagyjából látszik is, hogy erre kellett neki Budapest. Másfél év után dobja Budapestet. És járul a még magasabb hatalomért. Nem fog menni. Én úgy gondolom, hogy ő egy nagy konszenzus. Ő valóban a konszenzus ember. A konszenzus a legkisebb közös nevező Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között. És hát ő valójában a feudális anarchiának a garanciája. Az elit mutyiainak a garanciája. A koncepciótlan sodródásé. Érdemes megnézni Budapestet az elmúlt másfél évben. Ha valaki felfedezni lát bármilyen koncepciót, abban, ahogyan ez a város jelenleg működik, akkor az legyen szíves, ossza meg velem, mert nekem nem tűnt fel. Szóval, hogy én szkeptikus vagyok. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy különbek, mint az Orbán. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ha egy nap esetleg átveszik a NER-t, akkor lebontják és nem beleülnek. Szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. És nem alaptalanul. Mert ott van a 2010 előtti 8 év. Példának. Hogy hogyan vezették az országot. És hát minden precedenst, amit Orbán Viktor olyan kényelmesen belakott a nemzeti együttműködés rendszerének képében, az Gyurcsány Ferenc teremtett meg a maga 6 éves kormányzása alatt. Itt a nagy probléma az, hogy amíg nem folyt el a rossz vér, addig Orbán Viktort csak arra lehet leváltani, ami az ő hatalmát okozta, mert az nem külön bűnála. És sajnos az előválasztás, meg az összefogás, az leszigetelte a csatorna fedelet. Nem tud elfolyni többé a rossz vér. És ez nagyon aggasztó. Ha nem lett volna összefogás, természetesen Orbán rendszere nem válik ilyen módon kihívhatóvá és verhetővé. Én értem az összefogás logikáját. Meg kell szüntetni a centrális erőteret, amelyben Orbán Viktor kétfelé üt, van tőle jobbra egy ellenzéke, meg balra egy ellenzéke, és így a centrális erőtérben uralkodni tud. Ennek az összefogásnak, ami gyakorlatilag megszüntette ezt a helyzetet, ugye a Jobbik és a DK összefogása, az most már gyakorlatilag megszűnt a politikai tér, ilyen értelemben. De azt is lehet persze mondani, hogy a Jobbik az kitolódott balra. Ilyen módon akárhogy is a Fidesz az most már szélső jobbra tolódott, testvérpártyával, a Mi Hazánkkal. Egy ilyen helyzetben Orbán Viktor rendszere valóban kihívható. Rövid távon. Következő választáson. 22-ben. Csak nekem az a nagy bajom, hogy itt mindenki mindig szuper rövid távon gondolkodik. Én meg szeretnék mondjuk a következő 20 évben egy jobb rendszert, egy jobb világot, mint amilyen az előző 30 volt. De ha mindig csak a következő ciklusra gondolkodunk, és mindig csak ennek a szellemében működünk, akkor a következő 20 évet ugyanúgy elszalasztjuk, ahogy az előző 30-at. Hát, hogyha nincsenek stratégiáink, csak taktikáink, akkor marad a nyakunkon ez a rendszer. Most nekem pont az a problémám, hogy ha nincs összefogás, és marad ez az 5%-os küszöb, az MSZP, a Párbeszéd, a LMP, még mindazok az erők, amelyeknek már nincs képviseletük, nincsen képviseleti funkciójuk, amelyeknek már nincsenek szavazóik, amelyek már nem tudnak megszólítani senkit Magyarországon, mert már nem hisz nekik senki. Ezek el tudtak volna tűnni, el tudtak volna sorvadni, és a helyükre tudott volna lépni egy alternatíva. De így, hogyha két pártrendszer lesz Magyarországon, már pedig afelé haladunk, hogy két pártrendszer legyen Magyarországon, így nincs lehetősége az alternatívának. A két pártrendszerben egyik párt sem tud megbukni. Mert hogy bármelyik pártot leszavazzák, azok a szavazatok átmennek a másik pártra. Nincs harmadik erő. Nem lehet leváltani egyiket sem egy harmadikkal. És ez hosszú távon sokkal rosszabb hír, mint egy elvesztett 22-es választás. Ez az alternatívátlan 20-as, 30-as éveket vetíti elénk. És ez sokkal félelmetesebb, mint hogy Orbán Viktor még 4 évig, vagy akár 8 évig hatalmon marad-e, vagy sem. Köszönöm szépen! Én elsősorban erre szeretnék reagálni, reflektálni. 2 évvel ezelőtt Hódmezővásárhelyen Róbert híre betöltötte a helyi művelődési központot, fizettek érte a vásárhelyiek, és sok fiatal is ott volt, akik hagyományosan távol maradnak a politikától. Tehát sikerült megtölteni egy művelődési házat. Ennél sokkal nagyobb bravúrt ért el még ezen kívül Kuzsé Róbert, nevezetesen azt, hogy ő vett rá életemben egyedül arra, hogy én dicsérjem Gyurcsány Ferencet, vagy legalább megvédjem Gyurcsány Ferencet. Ez még senki másnak nem sikerült. Nem, nyilván értékrendileg nem áll hozzám közel Gyurcsány Ferenc, és természetesen a 2010 előtti időszakban én nem őt támogattam, ahogy ezt önök tudják. Miért védtem mégis egy ilyen vitában éppen Gyurcsány Ferencet? Amit elhangzott, és Róbert is kimondta, ez a lényeg, összefogás nélkül technikailag ezt nem lehet leváltani. És ahogy itt elhangzott, közöttünk a legfőbb különbség talán, a mi nézeteink között a legfőbb különbség az a rövid és a hosszú távnak az értékelése. A kívánatos hosszú távú cél az ugyanaz. Egy korrupciómentes, tisztességes, becsületes, nyugati, demokratikus jogállamot szeretnénk, egy fejlődő, gazdagodó, versenyképes Magyarországot. Ahol jó élni, ahol nem kivándorolnak, hanem ahova visszajönnek az emberek. A kérdés az, ugyanúgy látjuk a problémát is, valóban a 2010 előtti kormányzást nem akarjuk visszahozni. Nagyon sok mindenben a mostani sokkal rosszabb, ami most van, de azért a 2010 előtti sem volt ideális, nem véletlen szavaztak, mint egy 70% ez ellen a rendszer ellen 2010-ben. Nyilván az én személyes meggyőződésem azonban az, hogy ennél a mainál minden jobb. Én meg vagyok győződve afelől, hogy ha Molnár Zsolttal és Gyurcsány Ferenccel és hasonló 2010 előtti emblematikus emberekkel együtt fogjuk legyőzni a NER-t, akkor is le kell győzzük a NER-t. Természetesen ez az együttműködés, ez az összefogás, ez nem terjedhet ki az értékek föladására, és én nem adtam föl azt a vágyamat, célomat, hogy fokozatosan lépésről lépésre az ellenzéket is lecseréljük. Az ellenzékben is azokat az embereket, itt most ugye Tóth Csaba, ennek a körzetnek szintén emblematikus képviselője, Az egyik olyan figura, ha más nem Karácsony Gergelynek a kiszivárgott hangfelvételéből azért lehet sejteni, hogy ezek a rágalmak, ezek nem a Fidesz részéről fogalmazódtak meg, sőt a Fidesz erkölcséről mindent elmond, hogy a Fidesz részéről soha nem kritizálták Tóth Csabát. Ugye mi érdekes? Hogy azok az emberek, akiket korrupcióval vádolnak az ellenzéken belül, azok valójában nem ellenfelei a Fidesznek. Azok a Fidesznek egyáltalán nem fájnak. Még azt is megkockáztatom, hogy ezek az emberek ezek bármit megtennének a Fideszért, hiszen valamiért őket eddig se vitték el. Valamiért Pult Péter nem csak a fideszes korrupciót, hanem az ellenzéki korrupciót sem nyomozza. Azt sem üldözi. De a rövid és hosszabb táv az egy olyan prioritás, amit én Hódmezővásárhely polgármestereként sem tudok úgy értékelni, mint Robert. Hódmezővásárhelynek élet-halál kérdése az, hogy 2022-ben ez a kormány legyen ott. Legyen Karácsony Gergely, legyen bárki, Dobrev Klára, legyen Fekete Győr András, teljesen mindegy, Jakab Péter, de semmiképpen Orbán Viktor. Tehát a célfüggvény nálam az, hogy 2022. áprilisában ne Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt. A városunktól elvett lehetőségek, a támogatások, a bevételi források, a építéshatóság szabadsága és a többi, ez mind-mind kritikus fontosságúvé teszi, hogy legyőzzük Orbán Viktort. Amiért én úgy gondolom, hogy mégsem ezen úriembereknek és asszonyoknak kell lenni a kihívójának Orbán Viktornak, az az, hogy én nem csak attól félek, hogy mi lesz, ha ők győzik le Orbán Viktort. És akkor hosszú távon Magyarország a Robi által felvetett kockázatoknak kétségkívül ki lesz téve. Én attól is, a legrövidebb távtól is félek, én attól félek, hogy nem lesznek képesek, vagy nem akarják, de lehet, hogy nem lesznek képesek legyőzni Orbán Viktort. Én azért vagyok itt, és azért szeretném, hogy önök engem támogassanak, mert azt gondolom, hogy mi valami mást képviselünk, és ez a más, ez nem csak jobb lesz 2022 után, hanem enélkül félő, hogy nem is jutunk el 2022-ig. Enélkül félő, hogy Orbán Viktor fog maradni. Mert az emberek, amikor választanak, és ne felejtsük el, hogy ez a választás ez nem arról az egyharmadról fog szólni, akik elkötelezett ellenzékiek ma is. Nem is arról az egyharmadról fog szólni, akik elkötelezett fideszesek. 2022-t az az egyharmad fogja eldönteni, akik ma még bizonytalanok. Mert akik nem akarják a 2010 előtti korrupciót, sem a 2010 utáni korrupció eltakarításáért cserébe. Ha ők nem látnak egy tiszta hiteles alternatívát, nem mennek el szavazni, olyan is lesz, aki le fog szavazni vagy a Kutyapártra, vagy a Fideszre, tehát bármelyik nem összefogott ellenzéki erőre. Tehát nem csak arról van szó, hogy jó vagy nem jó, eltűrjük, nem tűrjük, vissza akarjuk húzni 2010 előttet vagy utánt. A legegyszerűbb kérdés, Fidesz vagy nem Fidesz, Orbán vagy nem Orbán. Ez is a tétje annak, hogy egy hiteles alternatívát tudjunk felmutatni. Azt is el szoktam mondani ebben a rendszerben, mert a kritikát én is meg szoktam fogalmazni. Mindegyik pártban vannak tisztességes emberek, még a Fideszben is, félreértés ne essék. És mindegyik pártban vannak bűnözők az emberek, még a Fideszben is. Nem csak meleg van a legtöbb, ahogy én mondtam, annak én, és milyen háborgás volt, hogy ezt az egyszerű tényt kijelentettem, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van, amikor valaki egy ilyen borzasztó, homofób gyűlölet szöveggel jött oda hozzám, akkor mondta, nézze, hát a Fideszben van a legtöbb meleg. És akkor egy nagy háborgás volt, hogy ez kijelenthető. Érdekes, hogy ez a kritika teljesen elhallgatott Szájer József után. Meg miután a Szájer József vendéglátójaként elhíresült fiatalember elmondta, hogy csak abba az egy meleg várba Brüsszelben, csak abba az egybe 9 magyarországi országgyűlési, fideszes országgyűlési képviselő jár. Úgyhogy innentől kezdve, hogyha Orbán Viktor még egyszer kiejti a száján azt, hogy brüsszeli meleg lobby, akkor pontosan tudjuk, hogy ez Fidesz. A brüsszeli meleg lobby is Fidesz. Na de nem is erről akartam beszélni, hanem menjünk tovább. Tehát azt a kultúrát szeretném én hangsúlyozni, amire mégiscsak van esély, és arra kicsi esélyt látok most, hogy a pártok nélkül leváltsuk a Fideszt, vagy egyszerre váltsuk le az ellenzéket és a Fideszt. Arra viszont igen, arra látok esélyt, hogyha összefogunk a pártokkal, és őket folyamatosan arra kényszerítjük, hogy tisztuljanak meg. A közös siker érdekében tegyenek meg mindent. Emelkedjenek fel az önző érdekeken, a lustaságon és a többi, és tudjuk, hogy nem fognak. Én nem vagyok naív e tekintetben, de ha már egy picit tudjuk, úgy, ahogy a 106 előválasztás sem kívánta semmiük, hát látszik, hogy ők füstőszobákban szeretik megoldani ezt a problémát, és egyáltalán nem egy demokratikus megméretetésen, de kénytelenek voltak belevenni a 106 előválasztásba, mert önök, választók, ezt elvárták tőlük, és nagyon nehéz lett volna kiállni akár Gyurcsány Ferencnek, akár Jakab Péternek, vagy bárkinek, és azt mondani, hogy Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést ne a szavazók, ne az emberek döntsék el, majd mi eldöntjük. Ugye ez kellemetlen egy ilyenek kiállni, úgyhogy azt mondták, jó, persze, legyen 106 előválasztás. Aztán azzal, hogy egy forduló van, azzal mégiscsak visszavették ezt a demokratikus választási jogát, legalábbis nagyon sok, nagyon nagy mértékben visszavették. De mi az a kultúra, amit mi mégis el tudunk kezdeni? Szoktam mondani, hogy én magam is, de Hódműzővásárhely maga egy rendszerhiba. Ebben a rendszerben, amit Puzsér Robert mindennél plasztikusabban írt le, hogy hogy működik ez a rendszer az elmúlt 30 évben. Ebben a 30 évben nem csak a Fidesz tagadta meg az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát, 2010 előtt sem hozta senki nyilvánosságra a kommunista ügynök aktákat. Tehát nyilván egy 30 éves rendszerhez képest kell nekünk újat mutatni. Hódműzővásárhelyen azzal, hogy mi fölvállaltuk, hogy üldözzük a korrupciót. Nem csak tartózkodással, hanem rendkívül aktívan, szerepvállalással, példamutatással üldözzük a korrupciót. Ebből az is következik, hogy nálunk például a beszerzéseknek egy jelentős részét a fideszes vállalkozók nyerik. És ezt garantálom önöknek, hogy azok az ellenzéki városok, ahol a régi fideszes beszállítók helyett most csak ellenzéki beszállítók vannak, azok nyilvánvalóan nem tisztességes versenyt folytatnak, mert én azt tapasztaltam, hogy nálunk, amikor meghirdetjük a beszerzéseinket, bárki jelentkezhet és a legjobb árral lehet nyerni, ott bizony fideszesek is nyernek. Én ezt csak úgy tudnám megakadályozni, hogyha én korrupt lennék. Tehát nálunk nyernek a fideszesek, de van egy óriási különbség, hogy Lázár János unokatestvének az élettársa most is üzemelteti a városi kamerarendszert, a biztonsági kamerarendszert, de most 30%-kal olcsóbban. Mert most olyan versenytárgyalás volt, hogy 30%-kal olcsóbb árat adott be, és ő nyerte meg. Hogy most nem a biztonságos belvárosban létesítettünk új kamerákat a megfigyelő rendszerben, vagy a térfigyelő rendszerben, hanem kint a cigánytelepen, mondjam így, tehát a szegregátumban. Ott raktunk le 6 új kamerát, 2 oszlopra. Ez a 6 kamera összesen került 2,4 millió forintba. Ugyanaz a vállalkozó a fideszes időkben egyetlen egy kamerát 2,7 millióért telepített. Hogy lehet, hogy most 6 kamera olcsó, mint akkor egyetlen egy kamera? Hogy lehet egy 6-6 és félszeres árkülönbség? Hát hogy nem úgy, hogy most verseny van. Hogy most nincs korrupció. Ma indult újra Hódműzővásárhelyen óránkénti ingyenes tömegközlekedés. 3 hónappal ezelőtt indítottuk el először, akkor a fideszes sajtóorgánumok autóval követték, fotózták a sofőröket, ha le volt húzva a maszk, akkor már fotókat tettek közzé. Számolták, hogy hány helyen nem szállt föl senki a buszra, első nap hajnal 6-kor. És hatalmas kampányt indítottak ellene. Főjelentett Lázár János személyesen bennünket korrupcióért, hogy az a vállalkozó, aki ezzel a koncepcióval jött, hogy ő megnyerte ezt a szolgáltatást. Hát én rengeteget könyörögtem a Volánnak, hogy csinálják ők. Tudtam, hogy ha nem ők csinálják, úgyis politikai támadás lesz. Nekem a legjobb az lett volna, ha a Volánbusz csinálja. De csinálja annyiért. Csinálja azt. Hát erők nem voltak hajlandóak, nekik az áruk elmondták szóban, 230 millió forint lett volna az éves költsége. Ez a vállalkozó 96 millióért csinálja. Jelen pillanatban 116 millió körül van, tehát most, tavaly, tehát a Volánbusznak az ára egy sokkal kevesebb kilométert, nem óránkénti, csak 2 óránki buszjáratokat tartalmazó rendszerre, ami ráadásul nem ingyenes volt, hanem mondjuk egy éves bérlet 56 ezer forint volt. Nálunk ez most a városkártyának a 2000-es díja, 54 ezeres spórol egy gyári munkás évente, nettó. Tehát erre az ajánlata, a jelenlegi költsége, vagy tavalyi költsége 110-116 millió forint volt, tehát még nem elég, hogy sűrűbb járatok vannak, több kilométer van, optimalizált új útvonal van, és egy városkártyával ingyen lehet rajta utazni, még a városnak összességében is 20 millió forinttal kevesebbe kerül. Hogyan lehet ezt megcsinálni ebben az országban? Hogyan lehet Magyarországon valamit abszolút szükséges, népszerű, az embereknek fontos szolgáltatást nyújtani ingyen úgy, hogy még a városnak is kevesebbe kerül? Hát erre azt mondtam, amikor a fideszes miniszterek biztos, és az egyik másik ellenzéki polgármester, amikor kijöttek egy tárgyalásból, mielőtt mi bementünk adókompenzációról beszélni, és kérdezték, hogy lehet, Vásárhely az egyetlen, ahol tavaly az elvonások, a Covid, a visszaesés és minden ellenére a város anyagi helyzete egy év alatt javult és nem romlott. Hogy tavaly év elején rosszabbul állt a város, mint tavaly év végén. Mondtam neki, hogy azért van, mert mi okosabbak vagyunk és nem lopunk. Hát ugyanezért lehet megcsinálni a tömegközlekedést és még nagyon sok mindent. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy támogatóink, kollégáink összeállították. Én magam, nekem volt egy listám az ígéreteimről, ezeknek a teljesülését tényekkel, újságcikkekkel alátámasztva elküldtük annak a Tomanovics Gergelynek, aki egy ígéretfigyelő.hu oldalt működtet, és ott látszik, hogy másfél év alatt amilyen ígéreteket tettünk, és ebben nem az volt, mert nagyon könnyű olyan ígéretet tenni, hogy mi is megígértük, visszaállítjuk az idősügyi tanácsot. Közgyűlés megszavazta, időnként összejönnek, rendben van. De én nem ezeket tudtam teljesíteni másfél év alatt, hanem visszahoztunk a városi televíziót, amire az akkori fideszes ellenfelem azt mondta, hogy az lehetetlen. Kettő hónap múlva működött. A teljes város területén szelektív hulladékgyűjtés, amit visszavett a Fidesz, megszüntetett, azokat mi kiterjesztettük az összes magasházas övezetben, most minden emeletes háznál van szelektív kuka, kivéve, hogyha ők nem engedték. Ingyenes óránkénti busz közlekedés. Jó, ez nem ugyanaz, mint hogy én majd beszélgetek valakivel. Hogy a cigány gyerekeknek olyan főzárkóztató programot működtetünk, amiben most tavaly már 48 család vett részt, idén ennek a duplája lesz ott, és minden szolgáltatás, minden segítséget megadunk nekik, amit a gazdag gyerekek a szüleik törvények. Elszakadt. Semmi, elnézést, műszaki probléma, kiszakadt a rólam. Szóval, igen, rendszerhiba vagyunk, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk. És Hódműzővásárhelyen ez is egy valami, ami, nem titok, fél évvel ezelőtt még volt olyan, a hat párt közül volt olyan párt, aki abba gondolkozott, hogy én lennék annak a pártnak a miniszterelnök jelöltje, de végül úgy döntött, hogy nem. Hogy miért nincsenek ezek a pártok az én hátam mögött? Hát azért nincs, mert nekik nem az a modell a természetes. A pártlogika szerint nem az a modell a természetes, ami Hódműzővásárhelyen van. Hódműzővásárhelyen a közgyűlésünkben 10 fős frakciónk van, ebből egy jobbikos, egy MSZP is, 8 civil. Nálunk nincsenek frakcióviták. Mindenki szavazhat a lelkiismerete szerint, félrejtés ne essék, tehát van nagyon sok. Szavaztak már le engem. A saját közgyűlésem is volt, hogy leszavazott, és utóbb azt mondtam, hogy igazok volt. Jól döntöttek. Tehát igazi viták vannak, együtt keressük a megoldást. A fideszeseknek a szavazata ugyanannyit ér, tehát van, amikor a fideszesek szavazata dönti, vagy döntheti el a vitát a közgyűlésben. Az igazgatóságokban, amik az önkormányzati cégeket vezetik, nem pártemberek ülnek. Ugye milyen szokatlan ez innen nézve Budapestről? Hogy nem úgy van, hogy az egyik párt kapja az egyik, meg mindegyiknek lesz egy alpolgármestere, meg kap egy igazgatósági pozíciót, és az embere majd nem tudom hány százezer forintos fizetést kap. Nálunk vezérigazgatók, ügyvezetők, tapasztalt emberek ülnek az igazgatóságokban. Az üzleti tudásuk miatt vannak ott a felügyelő és az igazgatóságban, a cégeknél. 70 ezer forintos havi díjazásuk van. Ez egy névleges díjazás, és egyikük sem veszi föl. Ezek az emberek ingyen dolgoznak a városnak. Ez egy más kultúra. Tehát amit én képviselek a pártokkal szemben, a pártokkal együttműködve meggyőződéssel vallom, hogy a pártok nélkül Orbán Viktort nem lehet leváltani. Én nekem sem mindegy, hogy mi lesz utána. Ezért azt mondom, hogy most van egy előválasztás, van egy miniszterelnök jelölti előválasztás is. Nem csak Orbán Viktornak, hanem nagyon sok ellenzéki politikusnak is nem lenne annál nagyobb büntetés, mint hogyha én lennék a hat párt közös miniszterelnök jelöltje. Mert ez egy másik kultúra. Ez nem az a kultúra, amit ők megszoktak. De én hiszek abban, hogy Magyarországnak ebbe az irányba kell menni. Én tudom, hogy a politika, szokták mondani, a politika mocskos. De mi Hódműzővásárhelyen tényleg megmutattuk, hogy lehet tisztességes és hatékony. Tehát, hogy nem kell naív balféknek lenni ahhoz, hogy valaki becsületes legyen. Attól még nagyon is fejlődhet a város, és hogy nem azok a városok fejlődnek Magyarországon, akik behódolnak a Fidesznek, és nem merik kritizálni a tolvajokat. Hogy mi a leghangosabb kritikusaiként a kormánynak is fejlődünk. Ettől függetlenül nekem élet-halál kérdése a város számára, úgy gondolom, hogy 2022-ben a miniszterelnököt ne Orbán Viktornak hívják. Ez egy nagyon fontos kérdés. Hát köszönöm szépen, hogy tudtam reagálni erre. Még egy olyan téma van, amit szerettem volna felhozni, és már Robert is megemlítette. Az új kultúrán kívül van még valami, amiért én azt kérem önöktől, hogy engem támogassanak, és egyébként minél több civilt. Azokat a jelölteket, akik bemutattunk, Gyeres Szilárd Balassagyarmatról, Kóder György Budakalászról, és akkor hadd köszöntsem nagyon nagy szeretettel Bozsolik Róbertet, Bátaszék polgármesterét, aki Kékingben itt van közöttünk. És ahol szintén nagyon komoly csörtéink vannak a pártokkal, hiszen ott van egy általam rendkívül nagyra becsült szocialista képviselő ebben a körzetben, Szekszárd székhelye, Harangozó Tamásnak hívják, de a mi információink és minden visszajelzés alapján az MSZP és Harangozó Tamás azt a körzetet nem tudja megnyerni. Pozsodik Róbertől el lehet venni az indulás jogát. Nyilván mi küzdünk érte, hogy ő is indulhasson, mint civil. Polgármester úr kétszer megverte a saját városában a Fideszt. Haragozó Tamás még nem tudta megverni a saját városában a Fideszt. Ebben a körzetben minden információm alapján Haragozó Tamás az általam nagyra becsült és nagyon szimpatikus Haragozó Tamás nem fogja tudni 22-ben megverni a Fideszt. Pozsodik Róbert meg tudja. Nem esélytelen. Felméréseink, kutatásaink alapján őnek igenis van esélye. A kérdés az, hogy most egy pártok érdekében keresünk az előválasztáson egy pártembert, aki majd 22-ben elbukik, vagy pedig lesz egy civil, aki 22-ben győz. Számomra ez a kérdés. Úgyhogy minden barátság ellenére itt én például szintén a pártokkal szemben, amellett érvelek, hogy tessék Bozsodik Róbertet támogatni. De van egy nagyon fontos téma, hogy elkezdtem mondani, és Róbert utalt már rá. 22-ben egy, én soft landingnek szoktam mondani, egy ilyen békés földet érés. Hogy a Fidesz az beleáll a földbe, hogy a fideszes bűnözők börtönbe kerülnek-e, vagy pedig majd békésen leszállnak, lehet, hogy kapnak egy díszpolgári címet is, ezt nem tudjuk, de semmiképpen nem lesz hajaszáluk, nem fog görbülni. És erre még a szocialista tárgyaló partnerével azt mondják, hogy ők ugye nem terveznek ilyet, tehát nem, ők nem, az alkotmányt nem fogják megkérdőjelezni, a kétharmaddal kinevezett embereket, azt ők nem látják leválthatónak, és a többi. Ők majd anyagilag kivéreztetik a Fideszt. Nem fogják. Ebben ez egy olyan rossz vicc, bocsánat. Tehát ezek annyit összeloptak, hogy 30 év alatt nem lehetne őket kivéreztetni, nem 4. És maguk az ellenzéki pártok is azt mondják, hogy igen, és 2 év múlva majd visszajönnek. De mondom, annak semmi értelme nincs. Mi nem azért akarjuk leváltani őket, hogy 2 év múlva visszajöjjenek, mert az alatt a 2 év alatt még mindig nem lesz majd klubrádió, még mindig nem lesz egyetlen egy ellenzéki média sem. Mert az a média tanács, amely teli van fideszesekkel, és egy ellenzéki sincs benne, ehhez képest Rákosi amatőr volt. Az biztos. Leginkább azért, mert kevesebbet lopott. Ha egy szín fideszes média tanácsot meghagyunk a helyén, és továbbra sem lehet majd ellenzéki rádió, továbbra sem kapnak lehetőséget a közmédiában az ellenzéki politikusok, majd megint csak 4 évenként 5 percet mehet be a kormány képviselője, az ellenzék adójából is fönntartott, ha most akkor már ebben nem ellenzék adójából fönntartott köztévében. Polt Péter megmaradhat a helyén. Akkor soha egy fideszes sem fogunk elszámoltatni, még az ellenzékieket sem számoltatja el. Tehát ez egy óriási kérdés. Nem csak arról van szó, hogy mi akarunk elszámoltatást vagy nem, hogy ki mennyire agresszív, hogy kinek az erkölcsei mit tűrnek el, hogy az én keresztény hitem mit enged meg abból, ami ma zajlik, vagy ami akár 2010 előtt zajlott, kicsiben a maihoz képest. Ez nem csak erkölcsi kérdés, ez a legkonkrétabb gyakorlati kérdés. Hogyha nem lesz egy kíméletlen elszámoltatás, hogyha önök nem olyan jelölteket fognak támogatni már az előválasztáson és 22-ben. Tótavi Árpád mondta azt, hogy ma csak egy olyan kormányváltásnak van értelme, amit kíméletlen elszámoltatás követ. Maximálisan így van, és ez egy gyakorlatias kérdés, nem ízlés kérdése. 2 év múlva vissza fognak jönni. 2 év múlva vissza fognak jönni. Tehát nekünk, ha a Fidesz legyőzése, élet-halál kérdés 2022-ben, az is az, hogy olyan ellenzék legyen ma Magyarországon, és egy olyan összefogott ellenzék győzedelmeskedjen, aki nem sunyogja el, nem fél beszélni arról, hogy mit fog csinálni az alkotmánnyal, mit csinál az elszámoltatással, és aki ezt meg is csinálja. Mert ha nem, akkor visszajönnek. 2 év alatt. Köszönöm, hogy meghallgattam. Itt egy stratégiai és egy taktikai szempont ütközik. Mert ez az összefogás, ez valójában, meg az ehhez tartozó előválasztás, ez valójában ez egy taktikai manőver. Ez egy taktikai manőver, ami arra szolgál, hogy a Fidesznek a taktikai manőverét, ami hát ugye a centrális erőtérnek a megszállása, azt kimozdítsa. Nyilvánvaló, hogy a Jobbik meg a DK között nincsenek az elvek síkján közös pontok. Ezek nem közös, ezek a pártok meg ezek a politikusok nem osztoznak közös eszményekben, hanem van egy mindkét párt számára nagyon jól érthető, és most már az egész ellenzéki párt térfél számára elég jól átélt taktikai szempont, hogy igenis össze kell fogni a Fidesszel szemben, mert egy az ászló, egy a tábor egy az ászlót, egy a tábor egy az ászlóval lehet kihívni. Csak a döntő kérdés az, hogy az egy a tábor egy az ászlóval mi volt a baj? Nem éppen az egy a tábor egy az ászló volt a baj? Ami egy alapvetően antidemokratikus, alapvetően autoriter gondolkodásnak a tükre. Hát, és most az ellenzék gyakorlatilag végrehajtja önmagán ugyanennek a műveletét. Az én számomra én úgy értem ki azt, amit a Péter az imént mondott, hogy le kell váltani 2022-ben Orbán Viktort, és ez létkérdés. Ne ő legyen a miniszterelnök. Én is nagyon sokszor érzem azt, meg éreztem azt az elmúlt 11 év során, hogy ennél bármi jobb. Tényleg bármi jobb. Jöjjön bármi. Csak hát ők pont ezt akarják. Pont ezt. Pont ezt tartja őket hatalmon. Ez a szellem. Ez az attitűd. Ez a hozzáállás. Hogy jöjjön bármi. Mert ebben a hozzáállásban, hogy jöjjön bármi, mit kell teljesíteni? Minek kell lenni hozzá? Gyakorlatilag semminek. Bárminek. És a bármi az itt is van. A bármi már a kapuk előtt áll. És vár a bebocsájtásra. Most én azt hiszem, hogy azért leváltani Orbán Viktort, hogy bármi legyen, Orbán Viktornak is nagyon jó. Jöjjön a bármi. Ő mélyen hisz abban, hogy a bármi után 2 évvel 4/5-del tér vissza. Ne! Nagyjából erre jó a bármi. Most én is mondom, nagyon sokszor érzem azt, hogy csak ezek takarodjanak. És ez egy nagyon jól átélhető érzés. De a stratégiai szempont, a stratégiai cél, az vajon nem szenved csődöt a taktika oltárán? Ugye a taktikai cél az az, hogy 22-ben Orbán Viktor takarodjon és jöjjön a helyére bármi. A stratégiai cél az meg az, hogy egy új politikai kultúra, ahogyan az imént a Péter fogalmazott. Egy más minőség. Erkölcsi forradalom. Korrupciót elutasító politikai osztály. Az elmúlt 30 év elitjével és gyakorlatával szemben álló működés. Nyerje el Magyarországot. Mondjuk a következő 20 évben, vagy 30 évben. Én azért ennél többet nem tervezek már csak az életkorom miatt sem. Na most, én meg azt látom, hogy a 4 évenkénti taktikai manőverekre rámegy az ország, ha 20-30 éves stratégiai jövője. Mert mindig a taktika győz. Mindig a taktika a fontosabb szempont. Hát... Én úgy gondolom, hogy a Tóth Csaba az MSZP-ben, a Molnár Zsolt az MSZP-ben, ez a maffia működés az MSZP-ben, ez nem kivétel, hanem ez a szabály. Ez a szabály. A Tóth Csabát még csak ki sem hallgatta a rendőrség a Sápi Attilának az eltűnése ügyében. Még csak ki sem hallgatta a rendőrség. A Fidesz kommunikáció, ahogy a Péter az imént nagyon helyesen említette, nem is foglalkozik Tóth Csabával. Pedig hát ennek az ügynek a fideszes kommunikáció Dárdahegyén kéne lennie. És még sincs róla szó. Mert ez az MSZP, amelyik jelenleg alternatívát kínál Orbán Viktor uralmával szemben, ebben a kerületben, Zuglóban nem mellesleg másfél évvel ezelőtti Karácsony Gergely uralma alatt, most Horváth Csaba uralma alatt, együtt mutizik a Fidesszel a parkolási pénzeken. És őrájuk akarjuk leváltani Orbán Viktort? Inkább 22-ben bárkire, mint 26-ban, vagy 32-ben, vagy mint 30-ban, vagy 34-ben egy alternatívára, amelyik különb. És inkább a taktika oltárán nem hagyjuk ezt az alternatívát megképződni. Nem hagyjuk a rossz vért elfolyni. Nem hagyjuk a 2010 előtti Magyarországot megbukni. És amikor visszajuttatjuk őket a hatalomba, akkor azt gondoljuk, hogy éppen leváltjuk Orbán Viktort. Én azt hiszem, hogy amikor a 2010 előtti, és ne legyen igazam, mert nem óhajtom, hogy igazam legyen. Én nem szeretnék Kasszandra lenni. Hogy megmondta a Puzsér? Én nagyon tartok attól, hogyha 2010 előtti elitre váltjuk le az Orbán Viktornak a rendszerét, az újabb fülkeforradalmat fog okozni. Egyszer már kipróbáltuk. Egyszer már végigmentünk ezen az úton. Láttuk, hogy mihez vezetett ez. Medgyesit megpucsolta Gyurcsány, Gyurcsány csődbe vezette az országot, Orbán Viktor kétharmaddal elragadta. Most hozunk egy Karácsony Gergelyt, aki egy Medgyesi 2.0. Mit várunk? Milyen eredményt várunk? Ez így nem alternatíva. És nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, mert utálom a rossz hírt közölni. Nekem sem tetszik a rossz hírt közölni. Bárcsak a 22-es választás a változás lehetőségét kínálná. De amikor változtatunk, akkor ne a 2010 óta tartó rendszer előzményét hozzuk vissza, mert abból újra 2010 lesz. Én legalábbis, mint történész, úgy gondolom, hogy aki tanul a történelemből, az nem lép bele ugyanabba a folyóba újra, mert az ugyanoda viszi. Nekem, bevallom őszintén, nincsenek kétségeim a Márki-Zay Péternek a tisztességét illetően. Én azért vagyok itt, és azért beszélgetek vele az ő rendezvényén, mert én őt alkalmasnak találom arra, hogy Orbán Viktort ráváltsuk le. És éppen ezért én nagyon tartok attól, hogy el fog jönni az a nap, amikor a Márki-Zay Péter ezek közül a gengszterek közül, ezek közül az országrontók közül valamelyiknek a javára a taktika oltárán visszalép. De amikor a tisztesség visszalép a korrupció javára. Amikor az alternatíva visszalép az alternatívátlanság javára. És én nagyon aggódom emiatt, és nagyon tartok ettől. És persze nagyon remélem, hogy nem kell a Márki-Zay Péternek visszalépnie senki javára, hanem az ő javára lépnek majd vissza. És persze érdemes ezért kampányolni, de a realitások tükrében bizony látom az esélyét ennek, és bizony tartok is ettől. Köszönöm szépen. Hát részben meg is szólítottam, és egy tapsot megérdemel, Robert, bocsánat. Másrészt itt a feljegyzéseimből is legalább szelektíven egy-két kérdésre szeretnék reflektálni. Amit Robert leírt, azt én úgy szoktam mondani, hogy a NER határa az ellenzéken belül van. Tehát igen, van, tudjuk, pontosan tudjuk, hogy van olyan, aki valójában nem ellenzéki, bár annak tűnik. Minden pártban vannak emberei a Fidesznek. Orbán Viktort egy rendkívül hatékonytalan vagy gyenge vezetőnek tartanánk akkor, ha azt gondolnánk, hogy nem lenne beépített embere a legtöbb ellenzéki szervezetben, alakulatban. Az előválasztás azonban egy kiváló alkalom ezzel együtt is, hogy önök például ebben a kerületben Netó Csabára szavazzanak. Én mindenkit legőszintében arra kérek, hogy kampányoljanak és dolgozzanak azon, hogy ebben a körzetben ne Tóth Csaba legyen az összefogott ellenzék jelöltje. A teljes ellenzékre nézve lesz egy kellemetlen, mondhatnám szegénységi bizonyítvány, hogyha Tóth Csaba ebben a körzetben győzedelmeskedni fog, amire hát nyilván jó esély van, hiszen nagyon szervezett pártok vannak mögötte. Azt én személy szerint a saját értékrendemmel felfoghatatlannak tartom, hogy például a Jobbik az esetleg Tóth Csabát támogatja ebben a küzdelemben. Ez nekem rendkívül szokatlan és nem elfogadható. De bármire leváltani a Fideszt kérdése, az egy, mondom, nem csak az a kérdés, hogy mi lesz, hanem hogy le lehet-e váltani bármire a Fideszt. Amikor 11 ezer körzetből több mint a felében nem volt ellenzéki szavazatszámláló, ez azért az ellenzéki pártok hibája is. Azt is tudom, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, ami eleve nem számol azzal, hogy győzni fogunk 2022-ben. Kifelé nyilvánosan, persze úgy csinál, mintha ő győzni akarna, de egyáltalán nem foglalkoztatja ez a kérdés. Neki sokszor egy saját pártjából való vesztes többet ér, mint egy közös ellenzéki győztes. Ezért kérdéses az, hogyha mi nem tisztítjuk meg az előválasztás alkalmával az ellenzéket, nem minél több hiteles ember, bármelyik oldalhoz, bármelyik párthoz, szervezethez tartozó vagy civil, ha nem a legtisztességesebb, legjobb jelölteket támogatjuk az előválasztáson, akkor sokkal nehezebb lesz majd 22-ben győzni. Sokat veszekszem a pártokkal, hogy más nem mondjak, például Hódmezővásárhelyen is volt olyan, hogy a szakképző iskolában arról veszekedtek a gyerekek Makóról és Vásárhelyről, hogy Makón 10.000 forintot kaptak a szavazatukért, Vásárhelyen meg csak 5.000. Mi Vásárhelyen felajánlottunk első esetben 2018-ban még csak 250.000 forintot egy civil felajánlásból, másfél éve 19. októberében 1.000.000 forintot felajánlottunk, nyomra vezetői díjat azoknak, akik hitelt érdemlően bizonyítják és jogerős ítélet, bírói ítéletet eredményező módon föltárnak szavazatvásárlást, választási csalást. A Fidesz most decemberben módosította a választási törvényt, és lehetővé tette azt, hogy bárki lefotózhassa a saját szavazatát a fülkében. Vajon mit akart ezzel elérni a Fidesz? Mire gondolt a költő, amikor lehetővé tette a választási csalást? Hogy egy közmunkásnak adott esetben azt lehessen mondani, hogyha azt akarod, hogy állásod legyen egy hónap múlva is, akkor választás után hozod a fényképet a telefonoddal, és igazolod azt, hogy te ránk szavaztál. Ezt most decemberben lehetővé tette a Fidesz. De eddig is, lehet, hogy eddig pénzzel inkább, fenyegetéssel is, eddig is befolyásolták az emberek szavazatát, eddig is volt nagyszámú választási csalás. Még Polt Péter hivatala is, hogy valami jót is mondjak róluk, több mint 300 választási csalást tárt föl, és sikeresen bírói ítéletet is eredményezően derítette ezeket fel 2018-ban. Elsősorban az ukrán határ mentén, ezt is tudni kell. Az ellenzéki pártok ezt a vásárhelyi példát Mohácson alkalmazták nagy sikerrel, jött is egy szabálytlanságnak a bejelentése. Ott a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kampányolt tiltott módon a Fidesz mellett. Ezt a nyomra vezetői díjnak köszönhetően tudták föltárni. Ehhez képest mutassanak már még egy ellenzéki várost, aki ezt a példát alkalmazta, akkor is, amikor még a pénzt is én ajánlottam föl. Akkor se szólták be, Borsod hatott sem. Pedig mi látjuk azt, hogy ennek olyan megelőző hatása van, hogy ha az az ember, akinek a Fidesz 5000 forintért meg akarja venni a szavazatát, 1.000.000 forintot kap valakitől azért, hogy lebuktassa a csalót, akkor ezek az emberek nem merik lefizetni az embereket. Egyszerűen olyan megelőző, olyan preventív eszköz ez, hogy ki se kellett fizetni egyetlen alkalommal sem ezt a nyomravezetői díjat, mert nem mertek csalni. Miért nem alkalmazza ezt az ellenzék? Miért nincs mindenütt szavazatszámláló? És miért nem juttatják el azokat a tényeket, amikkel a Fidesz pillanatok alatt megbuktatható lenne minden magyar település minden postaládájában? legalább 60 elkötelezett ellenzéki képviselő a parlamentben. Ha ők legalább hetente 2-3 napot arra szánnának, hogy minden településre kimennek, dolgoznak és felvilágosítják az embereket, elmondják nekik, hogy ki hozott be migránsokat Magyarországra. Hogy a Fidesz hazugságával ellentétben sem az ellenzék, sem Soros egyetlen egy migráns nem hozott be. A Fidesz csak letelepedési kötvényesből behozott 20 000-et, akik között körözött, nemzetközi körözött bűnözők voltak és iszlamista terroristák. 2019-ben 55 000 vendégmunkást, migránst hozott be Magyarországra. Azok az emberek, akik a migránsoktól való félelmükben szavaznak a Fideszre, nem lenne joguk tudni, hogy a migránsokat Orbán Viktor hozza be és nem Soros? Egy migráns számlálón két sorban ezt összefoglaltam 2018-ban. Becsempészet, betelepített migránsok száma, Soros 0, Orbán Viktor akkor 19.885. Ha a Simicska által biztosított 3000 óriás plakátra nem azt teszik, amit mindenki tudott, hogy a Fidesz lop, hanem a migráns számlálót tették volna, akkor Fidesznek nem lett volna kétharmada. Miért nem teszik? Hogy lehet az, hogy ma az ellenzéki szavazóknak a 20%-a is úgy gondolja, hogy Orbán Viktor kiválóan kezelte a koronavírus járványt? Mikor Orbán Viktor maga mondta azt, hogy egyetlen egy mutatószám van, és ez tavaly szeptemberben még nem az oltások száma volt, azt mondta, hogy csak halottak számával mérjük a védekezés eredményességét. Hát ez egy elég objektív mutató. A világ 195 országából Magyarországon haltak meg a legtöbben koronavírus járványban. Hónapokon keresztül Magyarország vezette a napi halálozási listákat is. Az Európai Unióban ma is, még mind a napi, nem az összességében, az Európai Unióban ma is a legtöbben itt haltak meg, de nap mint nap, még ma is Magyarországon hal meg a harmadik legtöbb ember koronavírusban. Ha csak ezeket a magukért beszélő tényeket az ellenzék el tudta volna juttatni, legalább az ellenzéki szavazókhoz, akkor nem lenne 20%-nyi ellenzéki szavazó, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor kiválóan kezelte a járványt. A lehető legrosszabbul védekezett Orbán Viktor. Az egész világon. 195 országból a 195. Ezt nem lehet kidumálni. Nem 65. vagy 70. A 195. A legrosszabb. A Fudan Egyetem hamarosan megyünk tiltakozni előtte. Hogy lehet ezt megmagyarázni, hogy a magyar felsőoktatásnak nem adunk annyi pénzt, mint egy kínai kommunista egyetemnek? Hogy miközben Magyarország és Közép-Európa legjobb egyetemeit, ami egy fillérébe nem került a magyar államnak, elűzték Magyarországról, aközben egy kínai kommunista egyetemnek 700 milliárdot vagy 540 milliárdot akarnak adni? Hogy lehet azt megmagyarázni, hogy egy Belgrád-Budapest gyorsvasutat akarunk építeni a kínaiaknak, ami semmi magyar nemzeti érdeket nem szolgál? Könyörögtem milliószor, hogy akkor már legalább, ha már erre költik az adófizetők pénzét, mert hiába kínai hitel, azt mi fogjuk visszafizetni, még az unokáink is attól félek. Hogyha már legalább ezt a lopást megépítik, akkor legalább Szabadka, Szeged, Kecskemét, Budapest felé jöjjön az a gyorsvasút, hogy valami haszna legyen a magyar embereknek belőle. Hogy gyorsabban tudjanak feljutni a szegediek, kecskemétiek Budapestre. Miért a pusztán keresztül Kelebia, meg Kunszentmiklós, Tas és hasonló népes településeken hozzá keresztül lesz a gyorsvasútat, ott csak tehervonatok fognak járni, és őszintén szóval azt sem látom, hogy a kínaiaknak mitől, ha nem a lopást nézzük, mert nyilván az mindent megmagyaráz. Miért lenne olyan fontos, hogy Shanghaiból Münchenbe a kínai áru az ne 30 nap alatt jusson el, hanem 29 nap és 20 óra alatt? Ez tényleg megér a magyar adófizetőknek 750 milliárdot? Szóval amikor ezeket az egyszerű tényeket az ellenzék valamiért nem juttatja el senkihez. Évek óta könyörgök egy ellenzéki MT-ért, hogy tegyük meg. Önöket is mindegyiköt arra bíztatom, hogy a nyomtas te is legalább. Nyomtassák ki, fogadjanak örökbe egy település, szórják be a postaládába. Az ellenzék sokkal-sokkal többet tehetne. Nem egyszerűen az a probléma, hogy bármire leváltjuk-e a Fideszt, hanem hogy a bármire le lehet-e váltani, hogy ez az ellenzék akarja-e leváltani egyáltalán a Fideszt. Visszateszik-e, vagy oda teszik-e a nem létező korábban fékeket és ellensúlyokat az alkotmányba? Visszaállítjuk-e az alkotmányt egyáltalán? Én remélem, hogy nem beleülnek a NER-be, hanem leváltják a NER-t. Az elszámoltatásról pedig egy olyan történet jut eszembe, amit a Hódmezővásárhelyi Városházán Lázár Jánossal együtt gyakornakoskodó egyik barátom mesélte, hogy amikor 1998-ban az akkor országos politikában rendkívül aktív Rabcsák polgármester úrhoz lejött a Kereszténydemokrata Szövetségnek az egyik vezetője, és talán éppen az ifjú Lázár János a választási győzelem után örvendezett, hogy nagyon jó, akkor most börtönbe csukjuk ezeket. Mármint a Horn kormányra utalt nyilvánvalóan. És akkor ez a kereszténydemokrata vezető, ugye a Fidesz koalíciónak tagja, azt mondja, nem, senkit nem fogunk börtönbe csukni, mert akkor a következő választáskor, amikor ők győznek, majd ők fognak minket börtönbe csukni. Hát ennél sokkal explicitebb, ennél sokkal konkrétabb bizonyítékaink is vannak arra, hogy valójában, ahogy mondom, a NER határa az ellenzéken belül van. Ugye annak idején Dávid Ibolya elmondta ezt a 70-30-as szabályt, ami nem legenda, tessék a Szerencsejáték ZRT-nek a költségvetésében megnézni, hogy a fideszes kommunikációs cég és a szocialista kommunikációs cégnek a megbízási arányai valamiért fillére pontosan kiadták ezt a 70-30-as arányt, ami kormányváltásnál fordult. Tehát Dávid Ibolya nem a levegőbe beszélt, amikor erről a 70-30-as együtt lopunk és hogy osztjuk el a lopott pénzt együttműködésről beszélt. 2002-ben miért nem volt elszámoltatás? Gulyás Márton a Partizánban egy nagyszerű, sok-sok nagyszerű interjút csinált, még akkor is, hogyha a gyermeknevelési elveimről többet beszéltünk vele, mint a szakdolgozatomról például, vagy arról, hogy milyen Magyarországot szeretnénk. De ő neki szeptember 28-án kikerült a Partizánra egy beszélgetés Keller Lászlóval, aki a Medgyesi kormánynak volt az elszámoltatási biztosa. Tudják, hogy 2 évvel később ezt az embert miért rúgták ki az állásából? Mert el akart számoltatni. A szocialista kormány, a Medgyesi kormány azért rúgta ki az elszámoltatási biztosát, mert a munkáját akarta végezni. Valamiért ez a szegény komolyan vette, hogy ő neki el kellene számoltatni a gazembereket, a bűnözőket. Egyébként 2010-ben, amikor én még a Fideszre szavaztam, az a Fidesz azt ígérte, hogy levágják annak a kezét, aki belenyúl a közösbe. 2010-ben még azt ígérték, hogy elszámoltatják a Gyurcsány kormányt. És ilyenkor meg szoktam kérdezni a kedves fideszes szavazókat, akik nyilván velem együtt már akkor is a Fideszre, vagy még velem együtt akkor, de ők már akkor is a Fideszre szavaztak, hogy ez a programpont, ez szerintük megvalósult? Hogy volt itt 2010-ben elszámoltatás? Ha nem volt 2002-ben, nem volt 2010-ben, akkor én továbbra is arra kérem önöket, hogy ezt ne bízzuk ezekre az emberekre még egyszer, ezt vegyük a saját kezünkbe. Támogassák azokat a jelölteket, akik tényleg fognak elszámoltatást csinálni. És nem csak szavakban, mert szavakban azért akad néhány jelölt még rajtam kívül is, aki akar elszámoltatást. Nézzék meg azoknak a pártoknak a településeit. Volt-e ott elszámoltatás? Én elmondom önöknek, hogy nem. Összességében én megyei-jogú városok közül 3-ban látok elszámoltatást. Nyilván van egy-kettő, ami ellenzéki volt előtte is, tehát ott nyilván nem 19-ben kellett elszámoltatni. Csűzik László Érden és Péterfi Attila Pécsen. Ő tényleg tett feljelentéseket, magánvádas indítványokat, nyilvánosságra hoztak visszaéléseket és a többi, és ezen kívül Hódmezővásárhelyen, ahol Lázár János egy ellopott kastély után mindeddig, tehát az elmúlt másfél évben 22 millió forintot fizetett. Ő szerette volna megvenni, én mondtam, hogy ez egy rendkívül fontos ingatlan az önkormányzat számára, úgyhogy csak bérbe adjuk neki. Ez az ő kastélyának a kerítésén belül van. Valamilyen rendszerhibának köszönhetően annak idején elfelejtették a nevére írni. Különben lényegesen kevesebb pénzt kellene fizessen, hogyha tudott volna egy számlát mutatni arról, amit mindenki tud, hogy azt ő csináltatta meg azt az utat. A Google Earth az mutatja, hogy hogy nézett ki az az út akkor, amikor elkezdtek ott kastélyt építeni. Ez egy TS bekötő út volt nagyon rossz állapotban. Most egy olyan útról van szó, amely Budapest 5. kerületében is példamutatóan jó minőségű, szegélyezett, tükörsima aszfaltút lenne. De hát úgy, mint a viccben, ahogy szokták mondani, amikor már minden elfogyott a legvégén, mi a kívánsága, ugye az aranyhal kérdezi az embert, hát kéne egy jó kifogás. Hát Lázár János is ugye most erre a kastélyra, meg arra, hogy nincsen egy 50 milliós útról legalább egy számla. Én szerintem most Lázár Jánosnak már leginkább csak egy kifogás kéne. Hát lehet, hogy kifogás van, kifogás lesz. Elszámoltatás csak akkor lesz, hogyha mi, önök, ezt kikényszerítjük, ha nem elégszünk meg azzal, hogy egy politikus azt mondja, hogy majd megoldjuk. Mi tudjuk, hogy kell ezt csinálni, de most nem beszélhetünk róla, ez titok. Ismerjük, hogy mi lesz az ilyen elszámoltatásból, amiről nem lehet még beszélni sem előtte. Hogyha az ellenzék le akarja győzni a Fideszt, akkor a pártoknak áldozatokat kell hoznia. Gyurcsány Ferencnek is például azt az áldozatot meg kell hoznia, hogy az ő neve nem lehet az lista első 5 helyén. Ugyanis a lista első 5 helyén lévő nevek az, amit a szavazók látnak. Ha meglátják Gyurcsány Ferenc nevét, akinek az elutasítottsága még az ellenzéki körökben is átütő, a teljes magyar lakosságban ugye 73% nem akar neki semmilyen fontosabb közéleti szerepet látni, Ha én DK-s lennék, akkor is követelném, hogy Gyurcsány Ferenc neve ne legyen az első 5 helyen, mert bukik az ellenzék. Az ellenzéki lista legalább 5-10%-kal kevesebb szavazatot fog kapni. Gyurcsány Ferencnek el kell dönteni, és volt egy beszélgetésem vele egy fél évvel ezelőtt, hogy ahogy ő mondta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak a vezetője akar lenni 2022-ben, vagy én mondtam neki, hogy elnök úr, én jobb szeretném, hogyha te a legnagyobb kormánypárti frakciónak lennél a vezetője. Ezt kell eldöntenie mindenkinek, az összes párt, bármelyik párthoz tartozó minden embernek, hogy ő a közös ellenzéki győzelme érdekében megtesz-e mindent, a saját egyéni ambícióit, a pártjának az érdekeit, a szűk párt érdekeket vissza tudja-e vonni, és be tud-e állni egy tényleg nemzetmentő összefogásba, egy tisztességes, becsületes hazáért. És utána majd, amikor demokrácia lesz, akkor újra egymásnak lehet esni, akkor majd lehet pártérdekeket képviselni, akkor majd több forduló lesz remélhetőleg, és onnantól kezdve a pártoknak nem kell megalkudni, egy Jobbiknak soha nem kellene beállni egy DK mögé, egy tisztességes országban, soha nem szabadna támogatni egy Tóth Csabát. Én azt gondolom, hogy nekünk ezt az országot kell képviselni, és a taktikázásnál is fontosabb az, hogy egy tisztességes, becsületes országot építsünk, még akkor is, hogyha az ellenzék jelenleg nem kívánatos mértékben tartalmazza ezt az új kultúrát, de egyre nagyobb mértékben. Gyenes Szilárdot, Kóder Györgyöt, Bozsolik Róbertet azért támogatjuk, mert ők ezt a tisztességes Magyarországot képviselik. Kérjük, hogy támogassanak engem a miniszterelnök jelölti választáson, és az MMM jelöltjeit, támogatottjait mind a 106 körzetben majd az előválasztáson. Köszönöm szépen! Az úriember itt szeretné aláírni az adatbázisunkhoz az ívet, hogyha valakinél van, akkor kérem, hogy majd hozzanak ide egyet. És mindenkit arra kérek természetesen, hogy ha tud támogatni bennünket, akkor az adatbázisunkhoz csatlakozzon. Írja alá és adja meg a telefonszámát, hogy tudjuk majd mozgósítani előválasztáson, választáson. Hozzászólni is lehet? Lehet hozzászólni, arra kérek, hogy nagyon rövid kérdéseket mondjanak bármelyikünknek. Nem rövid kérdést szeretnék mondani, hanem azt szeretném itt felmutatni, hogy Just László ezt írta, 2016-ban írtam, változott valami? 2016-ban azt írta, hogy Magyarországnak 12 éve nincs miniszterelnöke. Ez azt jelenti, hogy 2004-től, amikor a Mengyesit megpucsolták. Tehát az előző részt is Magyarország kellően utálja. Én nekem volt egy közértem 25 évig, én ott nagyon is sok embert ismerek, nincsenek pártpolitikai taktikázások, mindenki Fidesz ellenes. Én azokat a Fidesz szavazókat, akiket meg lehetett fordítani, 19-ben odavittem 20-at, és rendesen Fidesz ellen szavaztak. Meg is lett a második keletben az eredménye, azt hittem soha nem lehet azt az embert kiborítani, ki lehetett. Tehát, amit te mondasz, az jobb, a Robertnek az az elmélete, hogy ilyen párpolitikai dolgok nem. A legfontosabb, hogy ne legyen Orbán. Mindegy, hogy milyen áron, de ne legyen. Köszönöm. Csak bele provokálnak, hogy néha Gyurcsány megvédjem. Robert már mondott egy szót arról, hogy Medgyesit megpucsolt a Gyurcsány, majd csődbe vitte az országot. Én pontosítanék, Medgyesi vitte csődbe az országot, hiszen nem volt még egy olyan, és akkor plagizálunk, Böszme miniszterelnöke Magyarországnak, aki az első 100 napban végrehajtotta az ígéreteit. Ha megnézik Orbán Viktor sokkal bölcsebben, az én általam az elmúlt 30 évnek még mindig a legjobb kormányának tartott első Orbán kormány, amikor megírt bizonyos populista népszerű ígéretei voltak, például nyugdíjemelés. Mikor csinálta meg Orbán a nyugdíjemelést? Nem 98-ban, hanem 2002-ben. És mennyivel okosabb volt? Medgyes egyben egy 100 napos programot megcsinált, tönkrevágta az államháztartást, eladósította az országot. Gyurcsány akkor a ügyeskedett trükkök százai, stb. Azért, hogy meg tudja nyerni, és sikeresen csodát csodája megnyerte a 2006-os választást, utána azonnal áfát kellett emelni. Az az áfa, amit lecsökkentettek a választás előtt, azonnal fölemelte a választás után. Nem mondom, hogy mekkora ostobaság volt, nyilván meg akarta nyerni a választást. Miért volt ilyen helyzetben? Mert Medgyesi az első 100 napban végrehajtotta a legnépszerűbb és legdrágább ígéreteit. Ezt kell mondjam, hogy egy ennél bölcsebb politikusok ezt máshogy csinálják. Ennyit csak a tényszerűség kedvére akartam mondani, tehát nem Gyurcsány vitte. Én még azt is el szoktam mondani, hogy kritizálom a 2010 előtti korrupciót. Abszolút tudom, hogy együtt loptak a Fidesz-szel már akkor is, meg azóta is, tudjuk. De személy szerint én azt is naív ember vagyok, én abszolút elhiszem, hogy Gyurcsány személyesen, nem gazdagodott meg miniszterelnökként, ő neki már megvolt ugye a kezdeti a privatizációból nyilván, meg az apró család, az segítette is biztosan, tehát ő egy tehetős emberként lett miniszterelnök, és nem lát, szemmel nem látható, hogy az ő gázszerelője, vagy a veje, vagy bárki, az hirtelen az angol királynőnél gazdagabb lett volna addig, amíg ő miniszterelnök volt. Tehát én személy szerint abszolút, igen, ugyanúgy, és akkor most Karácsony Gergelyre visszatérve, ő neki a tisztességében, az integritásában is én hiszek, de ugyanúgy szeretném, hogyha harcosan föllépne a korrupció ellen, ugyanúgy szeretnék, hogy ha nem egy tartózkodással tiltakozna a Mutyi ellen, én is azt szeretném, hogy egy határozottan álljon a mi oldalunkra, az elszámoltatás oldalára, a rendszerváltás oldalára. Nem gondolom, hogy ő részt vesz ezekben a Mutyikban. Gyurcsánynál, mondom, hogy ugyanez a helyzet, én személy szerint azt látom, hogy ő valószínűleg, én elhiszem, nem látok semmi bizonyítékot. A Fidesz 12 év alatt ő rá személyesen nem tudott semmit rábizonyítani. Attól függetlenül még, nyilván az ő körülötte lévő emberek között sok olyan van, akit nem akarunk újra látni. Egy tisztességes, becsületes országot akarunk, és akkor Robertnek visszaadom. Hogy kivitte csődbe az országot, nos, gazdasági csődbe. Igen, attól tartok, hogy a Medgyesi. Azzal a 100 napos programjával. Meg az 50%-os közalkalmazotti béremeléssel. Meg a 13. havi nyugdíjjal. Tehát ott az ország túlköltekezett, ez egyértelmű. De morális válságba, alkotmányos válságba, meg hát a Gyurcsány Ferencnek a hazugságai vitték az országot. És a 2006-os válság az nem pusztán egy gazdasági válságnak a jele volt, hanem egy nagy morális válságnak. A miniszterelnök eltitkolta az országnak a költségvetését. Lehet, hogy nem gazdagodott miniszterelnökként, csak 2006-ban Magyarország úgy szavazott a következő 4 évről, hogy nem ismerte az országnak a gazdasági helyzetét, nem ismerte az államháztartási hiánynak a mértékét, nem ismerte az államadósságnak a mértékét. Az ország főkönyveit meghamisította Gyurcsány Ferenc, a konvergencia jelentéseket nem küldte el Brüsszelnek egészen a választásokig, nehogy kiderüljön a magyarok számára, hogy hogy áll a költségvetés. Tehát kvázi választási csalást követett el. Ennek lett a következménye 2010. Ennek lett a következménye a 2006-os tüntetéssorozat, akkor az ahhoz tartozó Gergényi Péterféle rendőratak, és mindebből lett 2010. Én elhiszem, hogy Gyurcsány Ferenc nem gazdagodott meg az alatt, ami alatt miniszterelnök volt, meg volt neki már az ebből szerzett vagyona akkorra. Na de hát akárhogy is ő kártyázta el a köztársaságot. Nem más, hanem ő felel a köztársaságnak a bukásáért. És én azt gondolom, hogy ha itt elszámoltatás lesz, akkor azt nem lehet csak a Fideszt elszámoltatni. Akkor a 30 évet kell elszámoltatni. Mindazt, ami a 30 év alatt történt, pártlogóktól, meg kormányoknak a színezetétől függetlenül, ha a gazembereket számoltatnak el, a gazemberség megmarad. Na erről van szó, tehát hogy itt a és milyen különös, hogy a gazembereket valahogy sose számoltatják el. Ez mindig elmarad. Milyen érdekes, hogy az egész ellenzék, a teljes ellenzéki pártmezőny be tudott állni Márki-Zay Péter mögé Hódmezővásárhelyen. Milyen érdekes, hogy amikor Magyarországot ét, akkor már nem tudnak beállni. Tehát Márki-Zay Péter jó jelölt volt, ha az volt a kérdés, hogy ki legyen a Hódmezővásárhelyi polgármester. Miért? Mert Hódmezővásárhely az nem egy nagy zsákmány. Igen, és ráadásul nyerhetetlen volt. Az egy fideszes fellegvár volt. Tehát nem egy nagy zsákmány, ráadásul nyerhetetlen volt. De Magyarország nyerhető. Magyarország nem nyerhetetlen. Nincsenek ezek eléggé kétségbe esve ahhoz, hogy téged támogassanak. Így ilyen körülmények között azért inkább a saját kádereiket helyezik előtérbe. Így annyira mégsem akarják leváltani Orbán Viktort. Hogyha teljesen lehetetlen a helyzet, és azt látják, hogy úgysem lehet, képtelenség, és ráadásul nem egy nagy zsákmány belefér egy Márki-Zay Péter támogatni. És a Márki-Zay Péter győz ott, ahol elméletileg lehetetlen volt győzni, és ebből nem az következik, hogy itt van a miniszterelnök jelöltünk. Hívja ki ő Orbán Viktort, aki a lehetetlent megcsinálta Vásárhelyen. Na nem. Abban a pillanatban, hogy már nagyobb a tét, és abban a pillanatban, hogy már érzik a hatalomnak a közelségét, már érzik a lehetőséget arra, hogy visszarendezkedjenek, abban a pillanatban a saját kádereiket, a saját embereiket tolják előre. Azokat az embereket, akikre Orbán Viktor nagyon hatékonyan tud ujjal mutogatni, hogy itt a 2010 előtti Magyarország. Az igazság az, hogy ez a 2010 előtti ellenzék, Gyurcsány Ferenccel az élen, ez Orbán Viktor öt találatos lottószelvénye, amit 2010-ben beváltott. És most ezt az erre az öt találatos lottószelvényre akarjuk leváltani Orbán Viktort. És csodálkozunk, hogyha a rendszere marad, és marad. És csodálkozunk, hogyha a rendszere megbukik, akkor Orbán Viktor visszatér. Ahogyan visszatért 2010-ben, 2002 után. Én azt szeretném, hogyha ebből a loopból sikerülne kijönni. Hogyha sikerülne új tiszta lapot nyitni. Én úgy gondolom, hogy ezekkel az emberekkel nem lehet. De persze, ne legyen igazam. Meg persze azt kívánom, hogy a Márki-Zay Péter győzhesse le őket egy olyan versenyen, amit ők rendeznek, és amit hát az ő szájuk íze szerint működtetnek. Itt valójában két választás van, az egyiket azt a balliberális network rendezi, a másikat meg a NER. És a balliberális network érdekes módon nem rendez második fordulót a országgyűlési képviselőkörzetekben. Ellentétben ugye Orbán Viktorral, aki szintén nem rendez második fordulót. Mi is a különbség ezek között? Tényleg nem arról van szó, hogy ha nem érdekük a második forduló, akkor a második forduló az már nem is egy demokratikus intézmény. Arra már semmi szükség nincs. És tudod, nem magyarázkodnak. Ők nem magyarázzák el, hogy miért nem kell a második forduló. Egyszerűen nem kell. És hogyha rákérdezel, és belemászol az arcukba, hogy miért nem kell a második forduló, akkor miben vagytok különbek az Orbánnál, akkor lefideszeseznek. És azt mondják, hogy fölteszik a kérdést, hogy kivel vagy. És mindig, mindörökké fölteszik a kérdést, hogy kivel vagy. Mert érdekes módon ebben nincs vita köztük. Nincs vita Bayer Zsolt és Tóth Avi Árpád, nincs vita Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között abban, hogy nincs harmadik alternatíva. Csak ők. És őket mindig csak egymásra lehet leváltani. És ez azt jelenti, hogy bármelyik bukik, a másik tér vissza, ami garantálja azt, hogy ők is visszajönnek majd. Ez egyetlen egy mocsokbő szövetkezet. Ezt csak így együtt lehet leváltani, vagy így együtt megtartani. Én legalábbis így gondolom. Én nem úgy gondolom, hogy van a NER és a NER-nek a határai az ellenzéken belül. Én azt gondolom, hogy van ez a hatalmas bűnszövetkezet, és ez átjárja egymást. Ez átszövi egymást. A Tóth Csaba érinthetetlensége az is csak egy jel. Egy olyan pont, ahol felfoszlik a májafátla. A demokratikus paraván. És mit látunk mögötte? Egy bűnszövetkezetet, ami nem narancs és nem vörös, hanem egyszerűen csak Magyarország. Én azt hiszem, hogy ezt kéne leváltani. Ezt kéne leváltani. Márpedig ehhez rendszerellenzékre van szükség. Nem a kormány ellenzékére, hanem a 30 év ellenzékére. Bevallom, hogy nekem nincsen túl sok illúzióm azzal kapcsolatban, hogyha ez a kormány megbukik, akkor egy jobb világ jön. Én mindig azt hittem. Bocs, de én 30 éve mindig azt hittem. Minden egyes választásnál, amikor elmentem, én szinte minden választásnál protestszavazó voltam. És úgy mentem el szavazni, hogy ennél csak jobb jöhet. És mindig rosszabb jött. 30 éve. És most itt állunk egy választás előtt egy évvel, és kimondjuk azt, amit a 30 év alatt mindig csak jobb jöhet. Csak Orbán bukjon, és csak jobb jöhet. De hányszor kell pofára esni, hogy megtanuljuk, hogy nem, ez nem a mi országunk, hanem az övék. Ez az elithez tartozik, nem mi hozzánk választókhoz. Hányszor kell megégetnünk a kezünket, hogy összekapcsolódjon az agyunkban a piros platni látványa és az égés fájdalma. Én úgy gondolom, hogy erkölcsi fordulatra van szükség, márpedig ez a Tóth Csaba, Molnár Zsolt, Karácsony Gergely által reprezentált maffiával nem megvalósítható. Őszintén ezt gondolom, hogyha van kérdés, aztán esetleg most időszerű. Lesz választás jövőre? Lesz választás jövőre? Biztos? Lesz választás jövőre. De én azt gondolom, hogy hiába lesz választás jövőre. Mert az eddigi választások sem tudtak alternatívát nyújtani. Tehát én megmondom őszintén, hogy lesz, természetesen lesz választás jövőre, de én a jelen tudásommal, én a kutyapárton kívül nem nagyon tudok olyan politikai alternatívát, amire én jó lelkiismerettel le tudnék szavazni. Hát ezekre a pártokra, az elmúlt 30 év pártjaira nem tudok. Elnézést kérek, az idő közben előre haladott, és ugye itt egy tüntetésre szeretnénk átmenni, amire mindenkit bíztatok is. Úgyhogy ezt a itteni fórumot ezt lezárnánk. Néhány szót, ha még megengednek, lesz-e választás egy Orbán Viktorhoz rendkívül közel álló barátom, már valamikor közel álló, és most természetesen ellenzéki, egy jobboldali volt MDF-es ellenzéki. Ő azt mondja, ismeri ő Orbán Viktort, hogyha úgy fog kinézni, hogy itt veszíteni fog Orbán Viktor, akkor nem lesz itt semmiféle választás. Nos, ennél én optimistább vagyok, de az előző kérdést azért megfordítanám. Édesapám 2018-ban a Hódműzővásárhelyen azt mondta, ugye ott addig mindig elindult az ellenzéknek a sok kis pártja, és elindult mindig a Fidesz, és mindig a Fidesz győzött, kb. 60%-kal. Édesapám azt mondta 2018. februárjában. Eddig csak szavazás volt. Most választás van. Én azt mondom, azon dolgozom, hogy 2022-ben Magyarországon is legyen választás, hogy egy igazi választás legyen, hogy két komoly alternatíva, két komoly világ között kelljen választaniuk. Ehhez az első lépés, az az előválasztás. Ugyanis én még mindig abban hiszek, hogy ezt az ellenzéki koalíciót, amit sikeresen összehoztunk nagy munkával, és ami szükséges, de nem elégséges feltétele a változásnak. Össze kellett fogni, az összefogás nélkül nem megy. De hogy ez egy hiteles alternatíva legyen, hogy hiteles, hihető programmal ne egyik rosszt egy másikra, nagy tolvajokat, kis tolvajokra váltsunk, hanem szüntessük meg a lopást. Ahhoz az kell, hogy ennek az előválasztáson minden körzetben hiteles, tisztességes embereket támogassanak.